Ik ben Alexander Loze. Ik ben 10 jaar en ik hou van voetballen. Ik vind Miguel een heel slimme en iemand met zo DJ en zo van die dingen met die geluiden te werken. Ik vind ook een heel goede koker. Hallo, ik ben Pauline. Ik ben 12 jaar. Ik hou van dansen. Miguel is goed in koken en in muziek maken. Ik ben Maxime en ik ben 7 jaar. Ik doe trampoline, muziek en scout. En Miguel kan heel goed koken. Hallo, ik ben Bianca. Ik ben de mama van Pauline, Alexander en Maxime. Ik ken Miguel via Harmieke en Miguel heeft mij vorig jaar eens even laten kijken op zijn keyboard hoe dat hij daarmee omgaat en hoe dat hij muziek in elkaar zet. Ik vond dat eigenlijk heel aangenaam om te zien en heb daar heel veel van bijgeleerd. Dus buiten het muziek maken kan hij ook heel goed uitleg geven over zijn passie muziek. En natuurlijk kan hij ook heel goed pannenkoeken maken. Dat was het.